แสงยามแรงที่กทม.คือทอดแม่พ่อป่านี้จักเป็นจังใดลมหนาวพัดโบดูแลตัวเองบ้างไหมลูกลาจากนามาไกลห่วงใยคือทอดบ้านลาตะเวนง้อยผู้อยากหูกินข้าวยังนอกินยาแล้วบอกอย่าลืมคำหมอสั่งไว้อย่าดื้อเด้อพอคำหมออย่าเห็นงานลายสุขภาพพลาหน้าใหม่ห่วงใยเหลือเกินพอจ้าช่วยกล่อมฝันทุกคราวหลับตาจันเอ๋ยช่วยห่มใยหาห่วงนะจากใจของข้าทุกก้าวพ่อแม่นำพาดินจ้าจงช่วยดูแลตะวันทอแสงฟ้าแจ้งที่เมืองกรุงไกลขอชายแรงกายแลกเงินส่งมาดูแลยังอยากได้ถึกใจเสื้อเอาเด้อแม่สิ้นผ้าไหมซ้อมใส่บึงแน่บ่โดนลูกสิลืมหนาขอแสงฟ้าแจ้งที่เมืองกรุงไกลขอชายแรงกายแลกเงินส่งมาดูแลยังอยากได้ถือกใจเสื้อเอาเด้อแม่สิ้นผ้าไหมซ้อมใส่บึงแน่บ่โดน